spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 16 czerwca, na zegarach 18. Czas na serwis trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrał dla Państwa Filip Jarek. Po kilku godzinach w Genewie zakończyło się spotkanie Joe Bidena z Władimirem Putinem. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest w Szwajcarii. Posłowie wysłuchali rządowej informacji na temat cyberataków. Posiedzenie było niejawne. Uwielbiany przez kibiców za swoje zaangażowanie i charakter były kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Genewie zakończyło się spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Przywódcy opuścili po godzinie 17 budynek willi Lagrange. Od razu przenosimy się do Genewy. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, co już wiemy? Rozmowa trwała zgodnie z planem, około 4 godzin. Jako pierwszy z willi Lagrange wyszedł Joe Biden i pokazał znak kciuk w górę. Prezydenci po opuszczeniu szczytu udali się na osobne spotkania z mediami. Wspólnej konferencji nie zaplanowano. Właśnie w tej chwili trwa briefing prasowy prezydenta Rosji, Władimira Putina. Na początek mówił o istotnym uzgodnieniu z Genewy, że ambasadorowie USA i Rosji, John Sullivan i Anatolij Antonow, wrócą do swoich placówek, odpowiednio w Moskwie i Waszyngtonie. Władimir Putin mówił też, że amerykańscy i rosyjscy dyplomaci będą prowadzili dalsze negocjacje nad szeregiem spraw. Podczas szczytu miała też zostać omówiona kwestia Ukrainy. Putin na ten temat mówił oględnie. Podkreślał, że nie była to długa dyskusja, że uzgodniono, że dalsze rozmowy będą się opierały o porozumienia mińskie. Miała też być mowa o programie rozbrojenia nuklearnego. Start wreszcie Władimir Putin nazwał insynuacjami, zarzuty o to, że Kreml steruje atakami hakerskimi na kraje Zachodu. Jego zdaniem część tych ataków była sterowana z terenu Stanów Zjednoczonych. Za chwilę rozpocznie się drugi briefing Joe Bidena. Wtedy powinniśmy się dowiedzieć więcej. Dla serwisu Trójki, prosto z Genewy, Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Przedstawiciele rządu przedstawili podczas niejawnego posiedzenia Sejmu informacje w sprawie cyberataków. Wiadomo, że głos podczas obrad zabrali premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Dziennikarze pytali po posiedzeniu Janusza Cieszyńskiego m.in. o rekomendacje dla parlamentarzystów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cybernetyczne. Minister odpowiadał, że obrady Sejmu były objęte klauzulą tajności. Za te sprawy odpowiadają eksperci i tutaj na pewno żadne poważne państwo nie mówi o tym, w jaki sposób zabezpiecza swoje systemy. No i Polska na pewno też tutaj nie będzie pierwsza, żeby mówić o szczegółach. Nie będziemy mówili o szczegółach tego, w jaki sposób są zabezpieczone polskie instytucje. To jest wiedza, która mogłaby być wykorzystana przez wrogie siły, przez hakerów, osoby, które Polsce dobrze nie życzą. Tajne posiedzenie Sejmu zwołano na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. W ubiegłym tygodniu szef KPRM-u Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego oraz jego żony. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja epidemiczna jest w Polsce pod kontrolą, a niemal 60% Polaków uodporniło się na koronawirusa. Na konferencji w Olsztynie wyjaśnił, że na ten wynik składają się osoby, które przeszły zakażenie lub przyjęły szczepionkę. Adam Niedzielski podkreślił, że rośnie zaufanie do akcji szczepień. Proces Narodowego Programu Szczepień zbudował też swoją wiarygodność. Do września, do jesieni wszyscy chętni będą zaszczepieni, wszyscy chętni będą mieli możliwość wzięcia nawet dwóch dawek i pod tym względem wiarygodność Narodowego Programu Szczepień ludzi przekonuje, bo przypomnę, że na samym początku mieliśmy 37% osób, które wyrażały chęć zaszczepienia, a teraz mamy 70-80. Dotychczas w Polsce wykonano 25 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych zostało ponad 10 milionów osób. Prezydent Andrzej Duda odznaczył piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielokrotny reprezentant został doceniony za wybitne osiągnięcia sportowe, ale też za działalność społeczną i charytatywną. Jakub Błaszczykowski dziękował prezydentowi za odznaczenie i mówił, że wielkim zaszczytem było dla niego występowanie w drużynie narodowej. Myślę, że to, że tu stoję, to na pewno nie tylko ja jestem dumny, ale cała moja rodzina. I na pewno dla wszystkich młodych chłopców, którzy mają marzenia, jeżeli taki Kuba Błaszczykowski ze wsi Truskolasy może tu stać i osiągnął to, co osiągnął, to myślę, że wszyscy muszą mieć marzenia i wszyscy muszą realizować te marzenia. Jakub Błaszczykowski, kapitanem polskiej reprezentacji, był w latach 2010-2014. Wystąpił w narodowej reprezentacji 108 razy. Lepszym wynikiem może poszczycić się tylko najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski. To był serwis Trójki.

Whatever tickles your fancy. Girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil. Talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase. And as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song and it's sealed with a kiss. And a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Butterfly i grupa Crazy Town. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 18. Teraz u nas, proszę państwa, prohibicja po polsku. Ruda Śląska dołącza do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Od 23 do 6 rano nie kupimy alkoholu w sklepach oraz na stacjach benzynowych. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. O nowych przepisach z władzami miasta oraz mieszkańcami Rudy Śląskiej rozmawiała reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Będzie przynajmniej na ulicach będzie spokojnie, nie będzie nikt chodził ani... A czy myśli pani, że to się przyczyni właśnie do tego, że Rudzianie będą mniej alkoholu spożywać? Wie pani co, no w jakim stopniu? Myślę, że tak. Właśnie do tego właśnie myślę, że dążymy jak najbardziej. A czy dla pani to będzie problem, że nie będzie można po 23? Nie, dla mnie nie. Ja nawet o 22 to ja już po prostu się przewracam na drugi bok. Nie, dla mnie na pewno nie. Przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i spokój są dla nas celami nadrzędnymi. Zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko. Od 10 lat spotykamy się na spotkaniach z mieszkańcami. Ja sięgam pamięcią, nie pamiętam, żeby odbyło się jakiekolwiek spotkanie, gdzie mieszkańcy właśnie nie zgłaszali zakłócania ciszy nocnej w okolicach sklepów, które prowadzą nocną sprzedaż alkoholi. Znam mnóstwo ludzi, znajomych mam, którzy mieszkają w różnych miastach i nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś problem miał z tym, że ktoś się awanturuje. Pewnie i przypadki takie są, ale to wszędzie tak się może zdarzyć coś i to nie musi wcale być ktoś po alkoholu, bo bez alkoholu też są różnego rodzaju awantury. Od dzisiaj nie kupimy alkoholu od 23 do 6 rano. Czy pani zdaniem to dobry pomysł? Na pewno dobry. Dlaczego? Dlaczego? Bo więcej ludzi pije, no a tak przynajmniej jest spokój, nie? No właśnie, czy zdarzało się tak, że pani na przykład ktoś przeszkadzał, widziała pani awanturujących się ludzi? Nie widziałam, bo nie wychodzę tak późno, wie pani, także nie. Ale pani zdaniem dobry pomysł? Dobry pomysł jest, na pewno. A czy to się przyczyni do tego, że ludzie będą pić mniej alkoholu, pani zdaniem? No może ja, no nie wiem, nie wiem. Myślę, że osoby, które chcą go kupić, to i tak sobie jakoś tam poradzą niestety, ale no każde ograniczenie jest dobre. Dlaczego ktoś decydować ma o tym, kto coś może kupić, a co nie? Samorządom pozwala wprowadzić ten zakaz ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi. Jest tam zapis, że taki zakaz może być wprowadzony w godzinach od 22 do 6 rana. My biorąc pod uwagę też przedsiębiorców, ponieważ no właściciele sklepów nocnych to są przedsiębiorcy, postanowiliśmy po dyskusji na Radzie Miasta wprowadzić zakaz w godzinach od 23 do 6 rana. Decyzja należy do każdego. Jesteśmy wolnymi ludźmi, decydować mamy sami. Co chcemy kupić, a nie ktoś nam będzie mówił, czy nam wolno to kupić, czy nie. Zawsze znajdą sobie gdzieś. Ci, co piją, zawsze będą pić. To jest choroba. Jakby zakładamy, że jest impreza, zrobimy zakupy wcześniej, także myślę, że innym Rudzianom też właśnie to po prostu już będzie tak w głowie, że i nie będzie problemu. Ja i tak nie piję alkoholu, więc mi jest wszystko jedno, naprawdę. Alkohol szkodzi zdrowiu, więc równie dobrze może go nie być wcale dla mnie. Jednym wszystko jedno, innym no, tak nie do końca. Nocna prohibicja obowiązuje już m.in. w Bytomiu, Świętochłowicach i Mikołowie, a także w części Katowic. Bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji, jednak niestety z powodu nagłej niedyspozycji wokalnej Kazika jesteśmy zmuszeni przełożyć dzisiejszy koncert Kult Akustik, a także jutrzejszy koncert w Toruniu. Czytamy w informacji od organizatorów. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, jednak w sytuacji zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze, podkreślono. Pozdrawiamy, życzymy powrotu do zdrowia szybkiego. A teraz zaproszenie, proszę Państwa. Proszę sobie zarezerwować czas na wieczór w niedzielę. Trudno tak razem być tam ze sobą. Co w życiu ważne, czuje każdy z nas. Dałem Ci wiarę, dałem Ci spokój. Dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem.

muszę iść tam sam. Kamil Husein. 18:30 minęła. Piękne, słoneczne, ciepłe popołudnie i wieczór. Najchłodniej w tej chwili w Trójmieście, 18 stopni. Najcieplej do 27 na południowym zachodzie. Duża różnica temperatur. Podobnie będzie w nocy. Wszędzie pogodnie, od 7 stopni na północy do 16 na południu i na zachodzie. Jutro jeszcze ładniej i jeszcze cieplej. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od 24 stopni w kotlinach górskich, 25 na wschodzie, około 27 w centrum, do 30 i 31 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko na Helu, tam około 21. Wiatr będzie słaby, wschodni lub południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a night from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I hope that you can just let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with its horn, I have torn everyone reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her dark and dull, she cried to me, hey, why not ask for more? Oh, like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Yeah. Jeśli zastanawiają się państwo, do kogo należy ten głos, Jack Savoretti. Tak nazywa się ten pan. Bird on the Wire. Na zegarze za 22 minuty 19. Reportaż w Trójce. Dziś 16, a więc przedwczoraj, 14 czerwca, obchodzony był Światowy Dzień Krwiodawcy. Obchodzony jest w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył istnienie grup krwi, za co kilka lat później, w 1930 roku, dostał Nagrodę Nobla. Andrzej Lis ze Starego Sącza jest rekordzistą Polski i Europy wśród honorowych krwiodawców. Ma na swoim koncie już ponad 99 litrów oddanej krwi. Liczy, że w grudniu tego roku osiągnie pułap 100 litrów. Zapraszamy na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Rekordzista. Tego dnia się nie zapomina. To było moje pierwsze spotkanie z krwiodawstwem. Było to 17 sierpnia 1974 roku. Ja mieszkałem wtedy w Tarnowie, muszę nadmienić, bo pochodzę z Tarnowa. Przyszedł do mnie mój szwagier i powiedział, że na zakładach azotowych w Tarnowie był jakiś wypadek i potrzeba dużo krwi. Czy bym nie poszedł oddać? W zakładach azotowych w Tarnowie produkowano siarczany, różnego rodzaju takie rzeczy. I wybuch jakiś pojemnik lub silos, nie wiem dokładnie, ale tak to zostało komentowane w tamtych latach, 74 rok. No to wiadomo, że nie o wszystkim się mówiło, żeby nie robić paniki, ale potrzeba było bardzo dużo krwi, bo było dość dużo osób poszkodowanych, dość dużo osób rannych. Nie zastanawiałem się w ogóle, mówię, nie ma problemu, pójdę i oddam krew. Nie miałem wtedy nawet 18 lat, żeby mógł iść, ale z racji tego, że było bardzo potrzeba krwi, a nie byłem chłomkiem, byłem postawnym młodzieńcem, to przyjęli ode mnie tą krew. No i w ten sposób właśnie zaczęła się moja wielka przygoda z krwiodawstwem. proszę położyć tutaj rękę sobie. Czekamy chwilkę. W tym czasie ja sobie okleję pojemnik na krew i będzie zawsze. My to żyjemy jak jedna rodzina, bo kto odwiedza się 6 razy w roku? Celina Pancerz, pielęgniarka terenowego oddziału w Nowym Sączu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Tej krwi jest toczone naprawdę sporo. To jest potrzebne na przykład przy wypadkach komunikacyjnych, przy różnego rodzaju zabiegach operacyjnych, przy chorobach hematologicznych, onkologicznych, no przy różnych, naprawdę przeróżnych jednostkach chorobowych. Przypominam sobie, że byłem w szpitalu i widziałem łóżko, gdzie pacjentowi podawano krew. I zobaczyłem tą butelkę, bo wtedy się oddawało do butelek takich szklannych. I widziałem tą butelkę zawieszoną i że któryś tam chory dostawał krew. Nie wiem, co to był za pacjent, co mu się działo, ale widziałem, jak dostaje krew. I to mnie zainspirowało, że jednak ta krew jest potrzebna. To, że mój mąż jest taki, no to jestem z niego bardzo dumna. Nawet jakby ktoś go w nocy obudził, że musi coś załatwić odnośnie krwi, to on wstaje i jedzie i załatwia. Chodź tu na palę, chodź. Mój bratanek miał wypadek. Jechał samochodem, padł w poślizg, więc już nie było żadnego ratunku. Jak uderzył w słup, tak wyleciał przez przednią szybę. No i wtedy jak go wzięli do szpitala, no to miał tętnice uszkodzone, kręgosłup, wszystko. Ale jak dowiedzieliśmy się, że jest w szpitalu, Andrzej zaczął szybko szukać pomocy. Załatwili zbiórkę taką, żeby wszyscy jechali i na poczet tego chłopaka oddawali krew. No i dzięki temu chłopak żyje, ożenił się, ma dzieci, pracuje. Miałem taką sytuację, to się działo w latach 83-84. Naszedłem na wypadek. Potrąciło taką panią, nie wiem kto to był, już mówię od razu. I ta pani wskutek uderzenia przez auto doznała otwartego złamania nogi z bardzo dużym krwawieniem. I przyjechało pogotowie i zatrzymałem się, no bo wtedy byłem po kursie pierwszej pomocy i pytam się pana doktora, czy czemu coś pomóż. A pan doktor mówi, a co mi pan pomoże, jak ja potrzebuję krwi? Tamowanie tej krwi nie za bardzo wychodziło, no bo co przyłożyli tampon, no to ten tampon się czerwienił. Założyli opaskę uciskową i on mówi, ta pani ma grupę BRH+. A ja mówię, panie doktorze, ja mam taką grupę. I wtedy on mówi, czy zgodziłby się pan na przetoczenie krwi? Ja mówię, nie ma problemu, jeżeli tylko potrzeba. I tam właśnie podłączyli mnie do przetaczania krwi. Karetka ruszyła i jechaliśmy do szpitala. Z chwilą, kiedy przetaczali tę krew z mojej żyły do tej pani, ona tak jakby zaczęła odzyskiwać świadomość i otworzyła mi takie duże, zielone oczy. Nie zapomnę do końca życia. Na pewno. A co później było, nie wiem. Jest to takie uczucie dobrze spełnionego dnia. Taki litraż to naprawdę jest imponujący, więc tutaj jest takim wzorem do naśladowania i naprawdę chętnie przychodzą też inni. Już nie pamiętam kiedy, na prelekcji byliśmy w liceum ogólnokształcącym w Starym Sączu i mówiliśmy właśnie na temat oddawania krwi i wstała taka dziewczyna i mówi, proszę pana, moja ciocia zachorowała na jakąś tam chorobę, nie pamiętam jakąś, i potrzeba jej było bardzo dużo krwi. I mówi, nie wiadomo, czy pan jej nie oddał, mówi, i dzięki takim ludziom jak pan, mówi, moja ciocia żyje, a ja jak skończę 18 lat, to na pewno będę oddawała krew. I to było najpiękniejsze. Mój tata zaczął nam opowiadać, jak wygląda oddawanie krwi, więc zdecydowałam, że pójdę oddać krew. Przetaczanie krwi nie było przerażające. Po prostu tylko się czuło uczucie, że coś z naszego organizmu wypływa. Przygotowuję wszystkie probówki. oddałam ją tylko raz. Dostałam diagnozę chyba pół roku później, że jestem alergikiem i nie mogę oddawać krwi. Byłam smutna, bo już wiedziałam, że nie mogę nikomu pomóc, oddając krew. My w Polsce mamy wspaniałą młodzież. Wspaniałą. Tylko z młodzieżą trzeba rozmawiać. Ja zawsze mówię, że stół służy do tego, żeby zjeść przy nim, siąść i porozmawiać. Z młodzieżą można porozmawiać na wszystkie tematy. Z młodzieżą możemy się zgadzać lub nie, ale zawsze nasz dorobek życiowy możemy przedstawić jako nasz argument. I odbyłem może z 300 prelekcji, może więcej. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś mi powiedział, że w nas nie wierzą. Oni na początku tak myślą, ale jak się siądzie z nimi i porozmawia, to są wspaniali ludzie. I teraz zacisnę troszkę rękę, dobrze? I dokonam nakłucia żyły. I już będziemy pobierać. Teraz nie ruszać ręki tutaj. Robert Jaszemski, prezes Starosądeckiego Klubu Honorowych Daców Krwi. Ja zacząłem oddawać, mając 18 lat, no i oddaję do tej pory. Do setki na pewno nie dobiję to jak Andrzej, ale myślę, że chociaż pół z tego mi się uda dobić. Czekamy cierpliwie do grudnia, jak ta setka stuknie i będzie pięknie. Proszę Boga, żeby mi dało zdrowie, bo szkoda by było, żebym nie oddał tej setki, jak już się tyle lat oddawało, a może będą dążyli do tego, żeby pobić mój rekord. I to jest świetna rzecz. Najważniejsze, że go to cieszy, że on może pomagać za nas wszystkich tak naprawdę. No i dopingujemy go jak możemy. Bo on sobie wymarzył to 100 litrów. To my mu wszyscy pomagamy w związku z tym, że no, jest dla nas bardzo ważny. A wytrwać to wytrwa. On jest bardzo silny. Płynie krew do pojemnika właściwego 450 ml. Krew oddaję od 47 lat. Trzeba mieć dwie rzeczy. Systematyczność i upór. Trzeba się tak nastawić psychicznie, bo to wszystko siedzi w głowie, że przychodzi ten dzień i trzeba iść oddać krew. Czy mi to pasuje, czy nie? Czy mi się chce wstać z łóżka, czy nie? Ale idę i oddaję krew. Wielki szacunek dla wszystkich krwiodawców, bo naprawdę to są bohaterowie, którzy codziennie ratują ludzkie życie. Patrząc się, jak z żyły wypływa ta krew, człowiek sobie uświadamia, że to płynie życie. To nie jest krew. To płynie życie dla drugiego człowieka. A życia ludzkiego nie kupi za żadne pieniądze. Człowiek wtedy wie, że może komuś dać więcej i że nawet małymi gestami możemy zrobić wiele dla drugiego człowieka. Dzisiaj my pomagamy, jutro my możemy tej pomocy potrzebować. To jest ogromna satysfakcja. Mówię, nie ma większej miłości jak przekazanie drugiej osobie części swojego życia. Nie ma większej miłości do drugiego człowieka. Był to reportaż Moniki Chrobak zatytułowany Rekordzista. Kraksa Kryzys, tak nazywa się to trio. Zakończył się, proszę Państwa, szczyt Biden-Putin w Genewie. Za nami też już konferencja prasowa Władimira Putina. Trwa oczekiwanie na konferencję Joe Bidena. Więcej o tym spotkaniu w serwisie Trójki już za 6,5 minuty. A tymczasem to wszystko od nas. Agnieszka Łukasiewicz, Olga Szućko, Marek Zalewski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy.